Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 kwietnia, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nowe zarzuty dla kontrolerów ze Smoleńska za umyślne spowodowanie katastrofy, o tym za chwilę. Konieczne badanie DNA. Prokuratura ma ustalić, kim jest kobieta, której ciało w Pilicji znaleźli wędkarze. Pracownicy największego outletu w Europie koło San Marino będą pracować w Wielkanoc. 2000 tomów akt, 7 postępowań okołosmoleńskich, współpraca z 4 laboratoriami kryminalistycznymi, które są topowe na świecie. Tak prokurator Marek Pasionek na specjalnej konferencji podsumowuje śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Są to kraje o nieprawdopodobnym doświadczeniu, jeżeli chodzi o zwalczanie zagrożeń terrorystycznych i o po prostu obsługę procesową tego rodzaju zdarzeń. Czyli między innymi Wielka Brytania i Włochy. Przed rokiem to właśnie prokuratura krajowa przejęła śledztwo smoleńskie. Dziś wiadomo, że nowe zarzuty będą formułowane wobec rosyjskich kontrolerów i trzeciej osoby z wieży w sprawie umyślnego spowodowania katastrofy. Sformułowany został wniosek i ekspediowany z prokuratury krajowej o udzielenie pomocy prawnej przez władze Federacji Rosyjskiej, w którym to wniosku postulujemy, aby zarzuty owe zostały kontrolerom przedstawione i aby przesłuchani zostali z udziałem polskich prokuratorów. Podczas obecnych ekshumacji stwierdzono 2 przypadki zamiany ciał ofiar katastrofy. W 5 trumnach były fragmenty ciał innych osób. Konieczne badania DNA. Prokuratura ma ustalić, kim jest kobieta, której ciało w Pilicy w powiecie białobrzeskim na Mazowszu znaleźli wędkarze. Jak mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Małgorzata Hrabąszcz, w ustaleniu tożsamości pomoże sekcja zwłok, ale prawdopodobnie konieczne będą też badania DNA. Śledczy przypuszczają, że może to być 53-letnia mieszkanka Radomia. Kobietę szukała w grudniu rodzina, a policja poszukiwania przerwała z powodu złej pogody. Pracownicy największego outletu w Europie w Serra Valle koło San Marino będą pracować w Wielkanoc. Decyzję po raz pierwszy od 17 lat podjęła dyrekcja. Outlet Serra Valle to 250 sklepów na 6 hektarach należący do amerykańskiej spółki MacArthur Glen. Kupuje w nim rocznie 5 milionów klientów. Dotychczas był otwarty 361 dni w roku. Dyrekcja po raz pierwszy w 17-letniej historii outletu postanowiła, że ma być otwarty również w Wielkanoc. Pracownicy i włoskie centrale związkowe podnoszą, że to kolejny krok na drodze dzikiej liberalizacji handlu, która sprowadza się do bezwzględnego wykorzystywania ponad 2000 pracowników. Dyrekcja outletu twierdzi, że działa zgodnie ze zliberalizowanym w tym względzie 4 lata temu prawem pracy. Dziennik włoskiego episkopatu Avvenire ubolewa, że w obronie tożsamości, wiary i swobód pracownicy we Włoszech muszą strajkować i wspiera protestujących. Z sondaży wynika, że strajk popiera 55% Włochów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Żandarmeria wojskowa wyjaśni dzisiejszą kolizję ciężarówki wojsk amerykańskich w Toruniu na skrzyżowaniu Poznańskiej z Andersa. Wojskowy samochód uderzył w tył auta jednej ze szkół nauki jazdy. Nikt nie ucierpiał. Wiadomo, że kierowca auta ciężarowego jadąc z Andersa od Łódzkiej nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdami i najechał na tył pojazdu poprzedzającego. UOKiK wszczyna postępowania, które mogą doprowadzić do zakazu używania niektórych zapisów przez banki oferujące pożyczki w walutach obcych. Celem jest uznanie klauzul stosowanych przez BGŻ, BNP Paribas, BZWBK, Bank Millennium za niedozwolone. Prezes urzędu Marek Niechciał wyjaśnia, że wątpliwości dotyczą niejasnych zasad ustalania kursów walut. Postanowienia są nieprecyzyjne i ustalane dowolnie. Co więcej, klient nie wie, gdzie dokładnie powinien szukać kursu wymiany. Naszym zdaniem każdy bank, ustalając kursy walut obcych dla obliczania wysokości rat kredytów i pożyczek, musi się opierać na kryteria, które klient może samodzielnie zweryfikować, nie sięgając na przykład do płatnych serwisów lub innych trudno dostępnych źródeł. Postępowania zostały wszczęte po sygnałach od konsumentów. Ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejny w południe. Od 12 do 17 stopni na południowym wschodzie, cieplej od 15 do 20 właśnie na południowym wschodzie, w dolinach sudeckich i nad morzem od 8 do 13. Więcej rozpogodzeń nad morzem i na wschodzie, poza tym przelotny deszcz na południu, południowym zachodzie i w górach burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Juhu!

much to say. I said to the man, are you trying to tempt me? Because I come from the land of plenty. Tak, to miłe i letnie wspomnienie sprzed lat, Down Under i Men at Work. 12 minut po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Kochani, dzisiaj o zwierzętach. Każdy, kto ma psa, wie, co oznacza powiedzenie wierne psisko. Wie, co to psia miłość, wie, co to psia wdzięczność, radość i zabawa. Ale też instynkt, kiedy może nie posłuchać pani, pędzi za sarną. Mimo, że nie mam charakteru osobnika alfa, bo jestem łagodnego usposobienia, umiem się jakoś z tym psem dogadać. Patrzysz mu w oczy, a on wie, że jest chciany, kochany. Po jedzeniu zawsze próbuje pokazać, że jest niezastąpiony, iż czeka na cokolwiek, co pojawi się na drodze. Ale też zdarza mu się wykiwać mnie, tak jak wczoraj. Minął mnie pan z psem. 10 metrów dalej spokojny Darszan nagle się odwraca i pędzi do lasu, by powąchać pobratymca. Na szczęście szybko wraca. Mogłabym o nim mówić godzinami. Tak jak o kotce Zuzce, której już nie ma, a która problemy emocjonalne rodziny brała na klatę i chorowała. Ale leśnik z Nadrenni, Peter Woliben, ten, który napisał Sekretne życie drzew, w swojej najnowszej książce Duchowe życie zwierząt, opisuje przede wszystkim te cechy, które są nam bliskie, nam, czyli ludziom i zwierzętom, jak miłość, wdzięczność, strach czy żałoba. Nie tylko my doświadczamy pełnej gamy uczuć, zwierzęta też to mają. Na przykład prawdziwą miłość między krukami uznaje się za pewnik. Świnia, choć nie czuje jak człowiek, reaguje na zranienia po swojemu. Bo jakże może się czuć ten czyścioch, kiedy w oborze jest brud i niezmieniona słoma? Macierzyństwo wielu gatunków zwierząt jest podobne. Troska o maleństwo, miłość, bezpieczeństwo. Kozia matka oblizuje koźlątko. Jeśli ono odbiegnie, a maś pourodzeniowa obeschnie, niestety matka odrzuci malucha. Wśród ludzi nie ma tak drastycznych sytuacji. Czasem mama też nie czuje więzi z dzieckiem tuż po porodzie, ale potrafi się tej miłości nauczyć, bo w powstaniu więzi między ludźmi nie liczą się tylko hormony. W ogóle nawet strach i żałoba, radość i szczęście wyzwalają się instynktownie, z podświadomości. U ludzi także działa ta stara część mózgu, układ limbiczny, i ona działa szybciej niż człowiek pomyśli. Ale różnica między światem ludzi i zwierząt jest taka, że my możemy świadomie ją uruchamiać, obdarowując miłością na przykład adoptowane dziecko. Wracamy do świata zwierząt. Dziki uwielbiają pomagać sobie, żyją pokoleniowo, w takiej wspólnocie, to im odpowiada. Bobry szukają partnera na stałe. Kruki mają dożywotnie związki, nie tylko pomiędzy rodzicami a dziećmi, ale też między przyjaciółmi. Wydają 80 różnych okrzyków, czyli kruczych słów. To jest taki pewien rodzaj kodu. Krzyk jest znakiem rozpoznawczym danego osobnika i żeby się z nim porozumieć, drugi osobnik musi tak samo krzyknąć. Małpy, słonie, delfiny radzą sobie z testem lustra, ale żeby wiedzieć, że to ich odbicie, to musi zajść refleksja, proces myślowy. Zwierzęta przeżywają też żałobę. Łania po stracie źrebaka krąży i nie chce odejść mimo niebezpieczeństwa. Jeśli taka łania była przewodnikiem stada, to inna natychmiast przejmuje dowodzenie i zabierają zranioną matkę ze sobą. Było o miłości, o żałobie, no to teraz o niewierności i o pozoranstwie. Jak to jest wśród ptaków, kiedy pani sroka złoży jaja, zapał w obronie pańci ze strony pana sroki po prostu gaśnie. Podobnie jaskółki ściemniają z zapałem. Jeśli samczyk po powrocie do gniazda nie zastanie wybranki, wydaje okrzyk, no to samiczka leci do gniazda, bo jest przekonana o niebezpieczeństwie. A on podnosi fałszywy alarm, by powstrzymać ją od skoku w bok. Ale i tu sytuacja się powtarza, gdy jaja złożone, oszukańcze okrzyki ustają. Kogut niby z namiętnością pędzi do wybranki, a jak ona umyka, no to kradnie jej dobre ziarno. No tak jest. Codziennie przekształcamy ten nasz świat. Już zabudowaliśmy, przekopaliśmy i wykarczowaliśmy 75% stałej powierzchni ziemi. Ale przecież zwierzęta nie lubią betonu czy asfaltu, tylko lasy, pola, łąki, rozlewiska. Większość zwierząt użytkowanych przez człowieka wiedzie niegodne życie. A skoro nawet pszczoły wiedzą, kim są, bo tworzą inteligentne roje, wiedzą, kiedy wyrzucić trutnie, to co dopiero mówić o ptakach, ssakach? Cudny jest ten świat. Zapraszam na spotkanie właśnie z tym leśnikiem z Nadrenni. Dziś w Warszawie o godzinie 18:00 Empik Arkadia, a 4 kwietnia uczta z Peterem Wolbenem w Klubie Trójki u Darka Bugalskiego. Do jutra. Pozdrawiam. Grażyna Dobrań. No i teraz mamy dla Państwa książki. No właśnie, 3 razy sekretne życie drzew i 3 razy duchowe życie zwierząt. Sylwia, przy telefonie 2 2 7 3, proszę dzwonić już teraz. Grażyna Dobroń pojawi się także jutro o tej porze. 17 minut po 11. Gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują. potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Mietek Szcześniak. Już od jakiegoś czasu informujemy o tym jutrzejszym koncercie, a teraz Mietek pojawił się u nas osobiście. Witam cię. Witaj. Witajcie państwo. Żeby opowiedzieć o tym, co się będzie działo jutro w Teatrze Roma. Miło mi zapowiedzieć, że w Warszawie to pierwszy koncert w dużym składzie i Teatr Roma, zacne zajście z kurtyną. Więc zaraz, kiedy kurtyna pójdzie w górę, bo lubię bardzo kurtynę, to magiczne dla mnie. To jest coś takiego, tak. Tak, więc ona się podniesie, zagramy pewnie na początek Déjà Vu Wojtka Jarocińskiego, to mój drobny hołd na płycie Nierówni dla środowiska Krainy Łagodności. Wojtek Jarociński to świetny twórca piosenek z Wolnej Grupy Bukowiny, ale nie tylko. Samodzielny twórca. Myśmy z Brazylijczykami, z którymi nagrywałem płytę, wzięli na tapetę jego temat pod tytułem Déjà Vu i na płycie kończymy płytę, jako bonus dodajemy, bez słów, a tylko instrumentalnie, traktując piękną kompozycję Déjà Vu Wojtka Jarocińskiego, a później już zaczynamy opowieść o opowieść Jana Twardowskiego moimi oczami, a interpretacją też widziana. Będą polscy muzycy, będzie Marcin Pospieszalski na basie, Krzysztof Herdzin na fortepianie, a na przeszkadzajkach będzie Brazylijczyk Luis Ribeiro i Tomas Sanchez, zamieszkały u nas Meksykanin, a na, z czego się bardzo cieszę, na gitarze i śpiewać ze mną będzie Paulinho Garcia, sam Paulinho Garcia, Brazylijczyk, który mieszka teraz w Los Angeles. A i mamy też malutką niespodziankę, wskoczy jeszcze na scenę moja przyjaciółka, której zawdzięczam w ogóle, ciągle to podkreślam, tę płytę i znajomość z Paulinho Garcia, czyli Grażyna Ogórzka. No tak, tak myślałem. Tak się zastanawiałem, bo tu rozmawialiśmy przed chwileczką o fascynacjach miejscami i powiedziałeś, że Meksyk. No to dlaczego jednak Brazylia głównie, czyli takie terytmy, a nie Meksyk? Wiesz, szukałem formy możliwie najlżejszej formy dla lekkich wierszy Twardowskiego. Nie chciałem ich obciążyć. No tak, no w tym projekcie tak, w porządku, ale tak myślałem sobie, że może pokusiłbyś się też o jakąś właśnie, nie wiem, meksykańską muzykę. Meksykańską już jeden pan, który miał aksamitny głos i śpiewał 1000 razy piękniej ode mnie, czyli Nat King Cole. Nagrał meksykańską płytę Fantastico, tak, mam ją. Nie wiem, czy się państwo słyszeli, ale jest kapitalnie, jak on śpiewa, jak on śpiewa po hiszpańsku. Zabawnie dosyć, rzeczywiście. Mietek, jutro koncert. Nie masz chyba tremy już przed koncertami, bo ty lubisz wychodzić na scenę. Lubię muzykować, natomiast tremę mam zawsze. Mhm. Ona trochę przeszkadza, szczególnie kiedy to nie są zajścia moje koncertowe, tylko biorę udział z wieloma wykonawcami, bo nie mam czasu, żeby zbudować tego, co chcę zbudować. Ale chroni mnie też przed rutyną, czego bym nawet wrogowi nie życzył, bo rutyna to chyba najgorsza rzecz, która się może przydarzyć, szczególnie w artystycznym życiu. A powiedz, pracujesz nad czymś nowym? Tak. Pracuję nad dwoma projektami. Właśnie za dzień po koncercie w Warszawie lecę do Stanów, do Los Angeles, bo już czeka na mnie studio, będziemy nagrywać. Teraz można lecieć bezpośrednio z Warszawy. Tak, ale jeszcze nie załapałem się, za drogo było. No, mogłoby być taniej. Fajnie by było, gdyby było taniej. Ale lecę dogrywać, bo już 5 piosenek nagraliśmy z chórem Live Choir, z czarnym chórem, którego członkiem jestem. Już mówiłem tutaj u ciebie o tym. No i z 5 piosenek mamy zrobionych, robimy następne i mam nadzieję, że na Boże Narodzenie w Stanach ta płyta już wyjdzie. A poza tym szykujemy się do projektu dla dzieci. Jazzowe standardy, z dziećmi śpiewamy. Moja koleżanka pianistka jazzowa Joanna Gajda napisała piękne, śmieszne, inteligentne, dowcipne teksty do standardów jazzowych i z dzieciakami już to śpiewaliśmy w Filharmonii Szczecińskiej. Dobry odbiór. Nagrywamy zatem płytę. Gdzieś w czerwcu pewnie do studia wejdziemy.

taka ładna piosenka, a tak zepsuta przez komputer. Przepraszam Państwa za te ostatnie 3 minuty. Czasami tak się zdarzy. Za 19.12, Panie Marku, wiosna przyszła, Pan jeszcze nie sięgał po... No właśnie, sięgnąłem. Mini Rippert. Loving you is easy because you're beautiful. Mini Riperton i zawsze o tej porze roku, trzeci dzień kwietnia, brzmi to pięknie. Chyba ktoś podgrzewał gołąbki na naszym korytarzu, bo jakoś tak jak szedłem, to mi... Prawda? Tak, no właśnie, tak mi się wydawało. A my już kończymy. Będzie jeszcze powieść oczywiście. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Do usłyszenia. Climbing through a wall. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. Dzień ślubu może i jest najlepszym dniem naszego życia. Tego jeszcze nie wiem. Z pewnością jednak poprzedzający go dzień nie jest najlepszy. W pałacyku markizostwa Alerses od rana rozbrzmiewa stukot młotków. Cieśle montują podest, który nazajutrz zajmą muzycy z orkiestry hotelu Ritz, by umilać czas gościom zaproszonym na wesele Blanki, córki gospodarzy. Zgodnie ze zwyczajem, ktoś spoza rodziny panny młodej powinien zanieść do klasztoru klarysek 2 tuziny jaj i zostawić je przy furcie wraz z informacją o tym, kto i kiedy będzie brał ślub, co ma zapewnić nowożeńcom ładną pogodę. Tym razem zadanie to powierzono Elizie, najlepszej przyjaciółce Blanki. Nigdy nie wychodź za mąż, Elizo. Przecież to oszaleć można. Wszystkim zajmuje się twoja matka. Ty musisz tylko jutro ładnie wyglądać. Właśnie przez matkę tak się denerwuję. O ile się założysz, że zaraz tu wpadnie. A ten hałas obudził mnie już przed 8. Naprawdę mam dosyć. Co mnie podkusiło, żeby zgodzić się na ten ślub? Donia Anna wpada do pokoju bez pukania. Witaj, Elizo. Zaniosłaś jajka? Tak, przed chwilą. 2 tuziny, a właściwie 2 razy po 13 sztuk, bo podobno to przynosi jeszcze więcej szczęścia. Te zakonnice wymyślają coraz to nowe sztuczki, żeby człowieka oskubać. W każdym razie dziękuję. Chociaż bardziej wierzę cukiernikowi, któremu zleciłam upieczenie tortu. Ten dobry człowiek twierdzi, że pogoda z pewnością się poprawi. Podobno czuję to w kościach. Poprawi się, mamo. Musimy ufać klaryskom albo kościom cukiernika. Eliza nigdy nie widziała Blanki tak zdenerwowanej. Z pewnością nie chodzi jej tylko o rejwach, lecz o coś jeszcze, o czym opowie przyjaciółce, gdy znów zostaną same. Mamo, ja zwariuję. Czy oni muszą tak hałasować? Cierpliwości. To niestety jeszcze potrwa. Aha, przyszedł telegram od Don Alfonsa. Życzy ci wszystkiego najlepszego z okazji ślubu i przeprasza, że sam nie będzie na nim obecny. Nie wiedziałam, że go zapraszaliśmy. No, jakże? Twój ojciec złożył mu specjalną wizytę. Gdyby Don Alfonso był w Madrycie, zaszczyciłby nas swoją obecnością. To i lepiej, że już wyjechał na lato. Wolę nie myśleć, co by się działo, gdyby w dodatku spodziewali się króla. Blanka i Eliza przyjaźnią się od dzieciństwa. Nigdy nie straciły bliskiego kontaktu, mimo że Blanka, córka dyplomaty, sporo czasu spędzała poza Hiszpanią. Tysiące razy wyobrażały sobie ten dzień, już jako małe dziewczynki. I nigdy by nie przypuszczały, że będzie tak nerwowo. Muszę ci coś powiedzieć, Elizo. Właściwie to nie wiem, czy chcę wychodzić za mąż. Co takiego? No bo jeśli wcale nie jestem zakochana? Absurd, oczywiście, że jesteś zakochana. Przynajmniej jeszcze wczoraj byłaś, a to tak szybko nie mija. Zakochać się można błyskawicznie. Do odkochania się potrzeba trochę czasu. No ale jeśli wczoraj też nie byłam... Ani nigdy? Widziałaś się dziś z Carlosem? Nie, wczoraj też nie. Myślałam, że będzie miał większą ochotę mnie zobaczyć, ale najwyraźniej się myliłam. Może on też nie chce tego ślubu? Carlos de la Era, książę Camino, to jeden z najprzystojniejszych mężczyzn, jakich w życiu widziały. Jest elegancki, wysoki, silny, dobrze wychowany, a podobno i niezwykle bogaty. Niemożliwe, żeby Blanka nie była w nim zakochana. Eliza oczywiście jest, od zawsze, choć nigdy się Blance do tego nie przyznała. Śni o nim, zazdrości przyjaciółce, czasem wręcz jej nienawidzi. Ileż to razy zdarzyło się Elizie marzyć, że jest na jej miejscu, Zamiast u siebie mieszka w pałacyku markizów Alerses. Zamiast nieznoszącego sprzeciwu generała ma za ojca miłego, dystyngowanego Don Jaimego. Zamiast wspominać zmarłą matkę, którą pamięta jako wiecznie smutną kobietę w czerni, korzysta z rad bywałej w świecie Doni Anny. Zamiast martwić się swoją zbyt okrągłą figurą i zbyt małymi ciemnymi oczami, zachwyca wszystkich smukłą sylwetką i jasnymi, radosnymi oczami Blanki. No i oczywiście zamiast sobą jest wybranką mężczyzny takiego jak Carlos de la Era. Akurat widzi przez okno Don Jaimego. Jego ukochany ogród, najechany przez armię robotników, przez ostatnie kilka godzin zmienił się nie do poznania. Don Jaime rozgląda się więc dookoła z takim smutkiem, że Eliza ma ochotę śmiać się z niego i płakać nad nim zarazem. Blanko, nie możesz wycofać się dzień przed ślubem. Twój ojciec by tego nie przeżył. Tak, dlatego mówię o tym tobie, nie jemu. I co zrobisz? Wyjdę za mąż? Ale będę bardzo nieszczęśliwa. Muszę wyjść za mąż, w końcu rozesłaliśmy 300 zaproszeń, podest dla orkiestry już stoi, król przysłał telegram, zastępy służby robią swoje, a matka co chwila wparowuje mi do pokoju. Nie mam wyjścia. Drzwi ponownie się otwierają. To znowu Donia Anna z gazetą w dłoni. Przyniosłam ci to, bo piszą o twoim ślubie, a Krawcowa dała znać, że spóźni się pół godziny. Dziękuję, mamo. A, i przyszła do ciebie jakaś kobieta, nazywa się Pilar Marin. Czego chce? Nie wiem, mówi, że musi ci coś powiedzieć. Ja z nią nie rozmawiałam, uprzedził mnie sekretarz ojca. Słuchaj, Elizo, może przeczytasz mojej córce, co tam piszą w tej gazecie, bo Blanka jest dzisiaj jakby nieprzytomna. Ja tymczasem zajrzę do ogrodu. Mam wrażenie, że mój mąż nie wytrzyma i kogoś zabije, jeśli zadepczą mu jeszcze jeden klomp. W ABC opublikowali na razie ledwo wzmiankę. Po ślubie napiszą więcej. Ba, w specjalnym dodatku Blanco i Negro zamieszczą, jak to się ostatnio przyjęło, fotografie państwa młodych. Jutro w kaplicy przytułku dla sierot pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa związek małżeński zawrą Don Carlos de la Era, książę Camino i panna Blanca Alerces. Dlaczego jego imię wymienili pierwsze? Nie wiem, pana młodego chyba zawsze wspominają najpierw. A może chodzi o to, że książę stoi wyżej niż markiz? Czy to nie wszystko jedno? Dalej piszą tak. Książę ofiarował narzeczonej długi sutuar z przepięknych pereł oraz wspaniałą koronkową chustę. Prezenty przekazano w niezwykle wartościowym starym kufrze. Panna młoda pójdzie do ołtarza w białej sukni ozdobionej brukselskimi koronkami. Panna Alerces podarowała narzeczonemu komplet perłowych guzików i pasującą do nich szpilkę do krawata, jak również platynowy zegarek. Życzymy państwu młodym wszelkiej pomyślności. Wszelkiej pomyślności? Nie. Zdecydowanie nie chcę wychodzić za mąż. Czy ten hałas nigdy nie ustanie? Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dziś wieczorem retransmisja koncertu, który odbył się w naszym studiu 22 marca. Wystąpiła artystka będąca dumą Szkocji, Amy MacDonald. It's a pleasure to be back in Warsaw again. Do usłyszenia o 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Media Expert.